وتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت أما بعد لا تقتلوا أولادكم من خشية الإملاق نحن نرزقكم وإياهم والله خير الرازقين گلنو اور اذن کو دا مولانا محمد طارق سے پاواز پدی کیسٹ کے بعد تاسو ته جہالت دا دور بیان وړاندې کیږي دا هر قسم ماتونو تقریرونو کیسٹ لپاره زمونږ د دکان پتا یاد لرئ شیر ولی خان کیسٹ ہاؤس کسخانه نشاتا کباڑی بازار د جمشید ہوٹل دلان دی دکان نمبر 3 د شیر ولی خان دکان د دوارو جہان سردار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان پا ممبر باندے ناس تے تقریر فرمائی لاندے ورتے یو صحابی ناس تے او جاڑی دا اغی صحابی نم دے قیس ابن عاصم رضی اللہ تعالی عنہ تقریر چی خلاش و رسول اللہ علیہ السلام آغی صحابی تا آوازو کو چی بچی تا جڑل والے نو آغی صحابی چی نمی قیس ابن عاصم دے ورطوی یا رسول اللہ علیہ السلام د اسلام نروان دے چکم ما د جہالت کارو نکڑی دی یا رسول اللہ چ ام یادی گنو زک جان ما د دوارو جانو سردار تو بیان کئی چ یا رسول اللہ بخدا میں دے قسم وی ز ڈیر گنانگار او ڈیر سیاکار خطا کار او شرم سارے ما چی اللہ با میں معاف کی او کنا دتوار جان سردار قائے نامدار ور توی بچے وایا دے ایمان روڑو سرا تمام گناہونا اللہ معاف کئی دے اسلام قبل اولو سرا تمام گناہونا اللہ معاف کئی نو بچیار صدر تو معاف تی خوایا چھ دے جاہلیت دا وقت دے اسلام نروان دے قرآن نروان دے دے دین او دا عین او شریعت نروان دے تا چھ مخ کے کم کارو نکڑی دی ننتا آغا جڑی اے بچی وائے چھ تا کم کارو نجڑی او تو ارتجاڑی د دوارو جانو سردار تا د تحیا په شکل کې ناس ورته وی چې یا رسول الله کا عالم درد بیان کوم او تاسو اوریدو نو یا رسول الله تاسو بمران مخ وګرځوي او خبر برا سره نه کوي د خپل محفل او مجلس نه به محروم کې دوارو جانو سردار ورته وی بچیا وایا دادا رحمت للعالمین مجلس دے دا رحمت للعالمین محفل نہ بن محرومے گے خوب چوائے چتنن والے جاڑے پخدے قسم دے قیس ابن عاصم رضی اللہ تعالی عنہ ورتوی چی یا رسول اللہ زد کورن پا سفر روانو ما سودا گرے مال میں بار کھڑے ہو سو وقت چی روانے دم نو خزرات ہوئے چی ایز ما شوہرا زستا خزے ما او تو زما خاون دے ستانا زما امید دے زما حمل دے زما پا نفس باندے یو ما شم دے اسے نکت پا سفر کے دیر مدتے رکے نو اے زما خواندان کدا ما شم شوی نو سنگ ما ملاو کما کناری نشوی نو سنگ نو پکی دم کزنا نشوی نو تی جازو کا چی سنگ نام ور لکی دم او سنگ کردارو سلوک ور سرکو ما دوارو جانو سردار تا قیس ابن عاصم لگی آدھے بیان کئی چی ماخ پلی بی بی توئے چی و بی بی زپا سپر روانیم سودا گیرے مال میں غست دے دیر سودا گر را سر دی تو جا را سر دی ملگری رفقا را سر دی کمونگ پا سودا گیرے کے زیاد وقت تیر کو او دا ماشم پیدا شویو و بی بی کلا لک شویو نو دا سے نم پکی دا چی زما دن نم سر لگی یا پہ باندی نم سمرے کے دا انہیں اسد پہ کے دا او یا ور باندی نم دا سے دیو زناور کے دا چاگا سیرون کے او خطرناک زناور وی زکا منگ خلق سیرکون کی نم زکک دو چی مسلمانان او خلق ران یریگی او بی بی که کلس مونگا چی نیو شلا نگور چی مخیراتو نخین زکا چی دابا خورا کئی مزدوری کولی نشی دابا غستل کئی دا تجارت کولی نشی مونگل جنگو ننش کولی مونگل مزدوری او گٹ کولی نشی زورتا رزق پیدا کولی نشم چی اے بی بی ماتے مخون خی جم دے پزمک باندے خاخ کا آو کچر زر آغ لما دا ملور مخ میں اولی دا نوم اغا سات پہ پزم کبان خخو ما زان بت اوزگار کما اے محمد رسول اللہ زکا جار ما چی زکا لدہ کور روان شما او بی بی می کور کے پاتے شوان زتے جارت للارم بزنس للارم سودا گیرے مال میں واغستا او چی بیارات لما نو آگے کے دمرم ادوتے وان چی زماد بی بی آگا ما شم شیو سو وقت چی واپس را لما او بی بی نب کور تر عالم پرسانو تپوز میں ورنو کو اے دا اللہ حبیب ماورت وجی و بی بی دارات او آیا چستو زما پا شرک آغا اولادو آغا چر تلاڑا نمی علک اولی دو او کا لک نوی جنیوی نو تاور سر سنگا ماملا اکرلا اے محمد رسول اللہ خضرات وائی زما استا پشریکا یو معشوم اوشو اغا جنیوا ما ور باندې چاڑکی خودو بے غم میں علا لکڑا تم امتوزگار کے او زم امتان امتوزگار کو وصڑیا پزمک باندے میں خاخا کرا ویز قلارو ما ظلم خوشا لشو چھ زما سنگ غیرت دے دا سے میں دا خزم غیرت دے زما سنگ نیتو دا سے میں دا خزم نیت دے دوارو جانو سردارا سو وقت چه پندش پک کالا تیر شو یو رس کورتر آلما خوچ امی قتل نزماد بی بی پخوا کی یو مزیدار جنے والار دا امرش پک کالا دے یو وکالا دے محمد رسول اللہ اغما شم جنے مور سر والار دا او وڑی وڑی خبرے مزیدار مزیدار خبر کئی او دا مور نے دوار لا سنت اکڑی دی دا محبت بیان ور تشورو دے دو دوار جان سردار تا قیس ابن عاصم لگیا دے چه اے زما حبیبا دا لا پدر قریبا اے مجیبا اے حبیبا طبیبا رحمت للعالمین اغا مزیدار و خیست خبر دا ما شمچ یاد کما نزور تا پس روستر گجار ما خزن میں پوری تپوس کچھ وایا داما شم جنے چتا سر والا ردا وہ بھی بیدارا تو آئے چھ داد چالور دا پکم کند کلو ایشوے دا پلارا مورے رات خایا وہ بھی دیر مزیدار خبر کئی مزیدار بیان کئی وڑی وڑی خبری دی دیر مزیدار دا خیست دا حسن مالک دا دا جمال او دا کمال مالک دا وہ بھی بیدارا تو آئے چھ دا معشوم دا چادا حضرت وچی و سڑی دا دا گوندی لور دا دا زماؤستا لور ندا دا دا گوندی لور دا دا دا محلت دا یو زنان لور دا خما سر بلد دا خبر کئی و سڑی بیا با گوندیانو کرلانشی مالچی و بی بکاسی زمانستان دا سے مزیدار لروے خوشگوار لروے او وڑی وڑی خبر رات کولے دا بسمرخ مقوچستاو زمان پشاریکم دا سے لروے کاش چه اغلور زموستا شوه وی او جمده پاته وی نن مونگته او مغس مزیدار خبر کولی وی خزم دلا سکرلا بیان ورتو وی چه وای داد چالور وی وی رات وی چه داد گونده لور دا خزم داد کولا گیر کولا می چه خزرات آل بیان کی یورت بی ورتو وی چه و بی بی وایا دا ماشو مد گوانڈے لور ندا دا مالتے لور ندا دا دے پلی دو سراز مازرد رزیگی وینہ میں جوش کی رازی دا سے معلومیگی چہ داستا او زمان پشاریک باندی لور دا خوہ بی بی خبد کڑی کالال کڑی دینی خخ کڑی دینی او جم دے دی پریخی وی و بی بی نو دا با دے دیر خکار کڑی وی تا دے نام قابل ہے خزم واغستو گیرو ڈاڈا مکڑا فوری راتو وچ وسڑیا چستاو سر محبت تے ستاو سر الفت تے دومرل پیارو منور سر کے نو مبارک شداستو زما پشارک باندلور دا سوچت پسو دا گرے لارے او پس پر لارے زما دا لور اشولا دا میں پتا خانکے دا ترور کر پٹلو لولا خو اے زما سڑیا میل چلوی شود کمار شنو تا تب علا خائے ما خود کمال نمخ کے دا جمال نمخ کے ور کھٹوال کی تولی دا نو سڑیا خپکے گما چت دا سر منجنے نو داستاو زما پشری کلور دا خزت میویچ دا دیر خکار کر دے خو اے حبیبا جہالت میں بیا ذہن تر آگے جہالت غلباو کلا زمانہ پوئی غلباو کلا شیطانو گم رہے را باندے غلباو کلا خزت میویچ دا خو مزیدار بچیدا ددے ماما گاندی زماو خیدی زددے بی بیو ددے بچے خوشالی غوارما مزیدار جامع وروا گندوا مزیدار لو پٹور تا پسر کا مزیدار گمز باندے ورل سر واروا سرگ ورل تور کا کم سے ورلو کا و بی بی ننی ماما گانو کر بیائے ما خزم خوشالی گی چیز زما خاون پو خلا شو رضا شو لو دلور سر محبت پیدا شو ور سر الفت پیدا شو مین ور سر کئی اس پہ تو دیر خوش آلے نظما رونو کرا دا زما ما شو منور بدما ما گانو کرا بوزی قیس ابن قاسم وی چڑوان دیڑوان دی لارما یو می کودال یوڑا بلا می بلچو چاری یوڑلا رسے می میوڑا او سو وقت چی می زنگل تا غو رسولو نکور تا واپس را لما خزت می ہوئی چی نن والا دا محبت بگو من باند زلف واروا دا محبت رانجی ور لپوری کا دا محبت جامی ور واغندا و بی بی ننی ما ماگانو کر بیا ما لور میرا تو چوا بجانا ماما گان چاہت وئی ما دا ماما مینا ندلی دلے دا تروریانو مینا میں ندلی دلے زو خودن نا پتا خانا کلوے شوے ما مور برا توی چی بچی خبر بنکے دا سے جاہل پلار دے دے دا سے گمراہ پلار دے دے چی ما تے ویسا وقت دیلو روشی نو پزمکے دفن کا کزوے دے اوشو نو مونگ با پی جنگو نکی دا میراس مالک بئی دا کمال مالک بھائی د جمال مالک بھائی میدان با پہ گٹو زما جیداد بداغی خوکلک لروش لائے خزے نو پزمک باندے جمدے خخکا ماتے ور نم نشانو نخے اے بجان مور با مات ویچ خبر مکو پلار دے ظالم و جاہل دے اے بجان تو خو ما سر دا سمی نکے دا محبت جامع دیوا چولے دا محبت پا گمن میں سر وڑا دا محبت پا رنجو مستر گے تو رکے لانن را سر دا مینم کے چے دا ماما گانو کرد بی آئے ماں خزت میں ویچ و خزے دا لور را سر مل گر کا او مزے دار کیڑے ورت وروا چوا قیسم نیاسم سرما شمل روان دا مزیدار خبر کئی واب جانا ماد پلار مینا نولی دلے اب جانا تو خدا سی مینا ماس رکے کاس داش پگو کالا زنورم روان دے تاسر وے کتا میں سر قلم اولو امب پی رزو ما اب جانا ما خدا سی مینا کلم لی دلے نوا پلار را سر روان اکڑا قیسم نیاسم زا سر لر روان اکڑا ٹکانا غرمدا زمک اسر شویدا شگی تو دی شویدی نور گرم شویدے لار تو دادا چه سمال دکلی نا بہار شوا غیق کی اغسط دا سمال دکلی او دکور نا میں بہار کنو لاندے میں کوز اکڑا چه بچوز پخ پلا باندے رازا پخ پلا بمزل کے عزد نورو نشما قیسم نیاسم نند زنگل پلا روان دے او ما شما بچے لاند پزم کبان دے روان اکڑا چس وقت تیر شلو او ڈاگو تو رسیدل خوش بیبان تو رسیدل اگ ما شما ورتو بجان استر شما اب جان استر شما زما وڑے وڑے خپیدی زب باند نور مز الکول نشو مما والا قیس ابن عاصم تا دغوخ کی جہلیت نور مخ کشو او غلب پہ جہالت اکڑلا پخ پویا کیڑے وے مارچستڑے خستڑے خور گچ دخ پو ند سپلے لرے کما چپ دے تو دو شگو کے دے دا وڑی وڑی خ پی سوزی بچیا زمالو نے زبدنن پزم کا جم دے خخو ما قیسم ناسم ویچی مالو روانہ کردہ سب لے میں تے دخبون ہوستے او پتو دوش گزروان دے ما او دارا پسیدا پشگو تو دیخ پیگ دی او پتو دوش گروان دا دخبو پسو گروان دا خولی پیرا ماتی دی او زنگل تو خوش بیبان تا میو رسولا وابا جان دماما کور خوپا زنگل کن دے وا بجان پدی خوش زنگلو کی سما دما ما جان کور سکئی وے ماتے ہوئے چے اے بجان از استڑے شما دم کوما لگا دمے تو ہم پریدا پر اخو رخو اے زنگل تو رسولا پجڑا جڑے زنگل تو رسولا زنگل کے پیو سوری بانے دام کے نولا اے دا محمد رسول اللہ اسلاما سمر بختورے او سمر مبارکے چھ محمد رسول اللہ منتڑوان دکھرے نو پزنانو باندے مرحم راگے پا ماشمانو مرحم راگے دا ماشمانو جینکو میں سا پیدا آشوا رب کریم اسلام تا سمر لوی اہمیت ورکلو ام دا اسلام دے اسلام نروان دے بے خزق خولے او چھ سو وقت دا محمد رسول اللہ اسلام راگے شریعت راگے دین راگے قرآن عظیم راگے نو زنانو لے کور کی سا پیدا کرا چھ دا بدرور سر حق داروی پلار سر بے جیداد کی سوی دا مور سر بے سوی دو خویند با اللہ پاک پا یور اور بانی سا بے پا کور کی سا پیدا شوا اور رب کریم سردر پناری نو باند بن کرل او اسلام راگے زنانو تو ویچ تاس سردر خوک مراک آگے اسلام خضل دم رحمیت ورک دغا اسلام او شریعت او ملت تے چتاو ما تو وی رحم بنی اس استعمال ہے زنانو تو وی رحم خپو کے راک آگے تاسو تا آزاد دی نن قیس ابن عاصم رسول مقبول تا لگیا دے چما بل چواغستا اور رسے کو دال میں واغستا پاگ خوش بیبان کے پسرو غرمو ولکوی کو مکنو ما وا بجان دل تا دا کوئی ضرورت نشتا دل تا خو خلقم نرازی محلم نشتا کلم نشتا کورونم نشتا اب جان دل تا پا کوئی کے پو بو باندے سکے مالچ بچے کلا رشا تا دو بو دا کوئی تا پوس مکوا پارام باندے کینا سوخ چی مکندو کنو لور کشو ما سنے سنے پور رالا آن تر دے پور چھ دوم رکند میں او کنوڑا چھ ورلاند کی ناستم آسمان میں لاندی للی دو کند میں جور او کنوڑا ولچ بر را لما خور را بان پروتے وے خوال را باند را غلی وا مخ میں ککڑو گیر میں ککڑو اغنی رات وے چھ وا بجالا تزما پلار او زستا لوری ما تزما مالک زستا مملوک ما زستا غلام ہے ما اب جانا یو طرف تا گرمی دا بل ڈڑ تا کار کے او پدے خوش بیبان کے پتا خولے رالے ہوا در باندی دوڑے خور گزار کے اب جانا کی نچی دا مخو گیر در لپا کما آخ ماشو میں بچے وڑلو پٹر آواغستا پلاو یہ پلاس کیونی ہو اب جان تا پوڑا جب ہوئے چا بجان کینا تلمان لڑی تمان دنگ اوچتی لاس میں نہ در رسیگی اب جان کینا چی دمخن دی خور خوال سپاک ما محمد رسول اللہ توی چی زماغ بچے کیناستا اگا ما شما کیناستا ما دمخن خوالی و خور پاکی زما پر رک بیام ترس رانگے رحم رانگے و نرمی را نغللا وے بیا میں ورتوے چھ بچیا زپا دے کندہ کے نور کاروں کو ما گٹ میرا جمکلے کاری میرا جمکل دارا تپ ورج بچیا بجانا پا دے کانو گٹ سکے دل تا دکویس ضرورت دے اب جان ستڑے شکین چیز در لدما درک ما وے چھ سمال ما اگا کندہ او کنستا دے تم ویراشا و بچہ کندہ میں دیل کنولا چراشا اگا کانی میرا جمکڑی دی ویچ دلاس میں اونی وان او پا مزا مزا میرا روان اکڑا نظم آدھا بچے رم پسڑے دوشو شونے پوچھے دوشو لے رنگے زیرشو زمان ماشو ملول ورت جاڑی او بدن پر پیدو دے نن محمد رسول اللہ تا قیس ابن عاصم بیان کئی چلور میرا روان کا نورنگ زیر شو پجڑا باندے شو روکا وا بجانتا خمات ویچ کوئی کنو ما ماما گانو کرد بیما اب جانا ماما ما گانو کرم بیای خود کوئی تمہیں مغر لوا آخر ما سو گناہ کرد چھ ما جوندے خخے دوار جان سردار تصابی لگیا دے ورت بیان کئی چے اے محمد رسول اللہ پخدے قسم نے وے دوار لیا سے زمان دخ پون توکل ماتے وے چا بجان یا اب ترحم مادی یا بت رحم مادی اب جان رحم را باندے اوکا آخر زخ استادتن پیدا ہے ما زخ استادتن ٹکڑے ما دبدن ٹکڑے مما کم گناہ کرے دا چھ ما جم دے پزمک باندے خخے اب جان احسان را سارا اوکا اے محمد رسول اللہ دوارو کم سونا میونیوا او دالور ورطور گزارو ما دارا تلا سونا دوارا جوڑا کرل چوا بجان تا خوما تویچ ماما گانو کرد بیائے ما زما دا ماما دا گورن تو بدا کما تا پتوے چه تب مالا لولو لبیے جمدے خخولو لبیے ما باندے بخور بارے اب جان ما گناہ کم کرے دا خطا میں کم کرے دا ورتے وے بچیا نہ دی گناہ کرے دا نہ دی خطا کرے دا خو بچیا تو زنان ہے تے یو نور پیدا ہے رب کریم فرمائے چه دا غلور میں در کلا پروردگار لم تو ما تو وے لور میں در کلا دا میں رحم در در کلو چه دا چالور او شلا رسول مقبول بداغ کرم مبارک ہے لتلو خوش خبر ہے لتلو دا غ پکور باند سلوی خرز رحم نازلی گی خود غ جاہلانو لوتوی وا بجانا سیاکار نے ما خطا کار نے ما شرم سارو گناگار نے ما نا بجان ما سو گنا کرد چ ما پزم ک بان خخ اب جان ما پردا و ما ورت وچ بچیا تے جنے پیدا ز کد خخو ما محمد رسول اللہ تا بیان کئی چی آغا بی بی ما شمارا توائی چی اے پلارا دا خو پترت پیدا کرے ما قدرت پیدا کرے ما ما تا بتا خانا کے مور کل کل لے چی اے بچی پلار دے جاہل دے دیر ظالم دے پا مزا خبر کوا خوراک لمروزا سکاک لمروزا پوشاک لمروزا بچی کپلار اول دنو جم دے بد پزمک باندے دفن کی ماوی چیز ما مور ما تا درو وی وام جانتا خو ما تا رشتی آوے چی پلار دے ظالم دے اب جاند ظلم پزے پا ما باندے رحمو کا دوارو کم سونا منی ولدہ او چیزی لاندے گزاروم ارال دخپون لاستا وی آواز کئی چی آبت لیم قتل تنی اے پلار آخر ولی میں قتل ہے ماس گناہ کرے دا اے بلا رزق جنے ما خوزد آسمانون مالک جنے پیدا کرما اوزد جہان مالک جنے پیدا کرما زماغ پل طبیعت و اختیار نو چز دنیا تا جنے را غلیم اے بلا رداد فطرت و دا قدرت خبر دا زکز جنے ما نو چز فطرت جنے پیدا کرم زماس قصور دے قدرت جنے پیدا کرم رب العزاج جنے پیدا کمن ما تس گناہ دا اے محمد رسول اللہ دزاد میں ورل اللہ سنو کل انو کی لگئی چا بجانا دومر میں برید چوا پس مرتلا رشما زور تپا وڑا جب بیا مجان اوے ما کاش از خبر وے نو ما بخبل مورتا درات لو پاکی یو سو غٹ غٹ سپک نظر نہ کڑیو دمینی محبت کا طلب میں کڑیو سوائی علب میں کڑیو محبت نغیق تو کڑیو اما جا نظما تو بدا زد ماما کرا نظما زما دا ماما کورنا تو بدا خما بیا خبل مولا بوزا قیس ابن عاصم وی زما پدر کے رحم نرازی کم سونا میں انیوا اولاند میں کوئی منستا گزار کرا سوارت میں گزار کرا لا سنے رہا تا جوڑا کر آواز کا چی یا بطر حما بی یا بطر حما بی یا بطر چی بچی خد اکرلا چی قصد بیان کرا خوال بچی زمازت دی درد و تکلیف وار کرلا دغ سڑے لگیا دی بیان کئی چی زنگل کے میں اے حبیب دغ بی بی پا مزمان درا روان اکرا او لاند میں گزار اولا خوچ سمان میں لاند گزار کرا او لاند اولگی دن اولا سنے جو رکل چی ابا جانا ما بیاخ پلی مولا بوزا مولا میں بوزا چی مور تو گور ما مور پا مینہ باندخ کل کما او پا مینہ ور لغار ور کما ابا جانا ما خو گناہ ندکڑی و تماخ خی دمر میں پریدا چی بیا واپس پلے مور للار شما دو دور جان سردار تا بیان کئی چاگا کان میرا واغستل لور میں لاندے ناستا دا یو یو کانو چتو ما او پا لور میں دکانو پاران جوڑ کو دکھلو رات لاندے پا والا جب پریا کئی جڑا کئی فیغان کئی او زمار لطرد نرازی دکانو باران میں پی باند جوڑ کو سوخ چے داد سنے پورے خخ شلا او کانو زخمی کرلا ندلور میں رنگ زیر شو سرگے نرے نرے موخت پہ ماتی دی دخستر کو توری ختم شو او سپن پہ باندے رالل یو طرف دا پریوتا او پولو خلو شنو باندے بیا پھر یاد شوروک وی ما پہ دا کانو گزارو نا ختم گٹ میں پہ ختم کرے او بیا میں پہ خور شورو کرلے دا لگیا دا چی یا ابت لما قتلتنی یا ابت ارحم بی اے پلار ولم وجن رحم رابانو کا محمد رسول اللہ ورتناس دے او صحابی بیان کئی ورتوی یا رسول اللہ ما چاگا کوئی ڈکڑلو خلم پہ بن کرلا لور ملان دے گی رکڑلا آگا چگیو سوریو خبگان او سوران آگا پھر یاد میں اس چرایا سنو پچگو چگو جارما یا رسول اللہ اسلام راگے یو بہترین رنا رالا قرآن راگے یو بہترین رنا رالا یا رسول اللہ تاسو تشریف اور اکرلا بہترین چراغان اور رنا راغللا ددوارو جانو سردار ور تو فرمال چی و بچے چی کلمان زل راشے او جماعت زمان میں فل راشے نو بچے زمان دخوانا ڈڑت کینا زکا چستا پا مخبان لے ما تا داغی ما شمی بچے آوازوں فریاد کارے زچستا مخت گورما او تاوی نم داغا ماشو میں پھر یاد رات یادی گی نو بچیا مخامخ میں خوالا رانش ہے دوار جد سردار او فرمائل چی وقو موہر ہے اللہ نہ اویرے گئے ماشو مان موجنے اللہ پا ماشو مانو خبکی گی بندگان انسانان موجنے اللہ پہ خبکی گی دادا اللہ بہترین مخلوق دے نازنین مخلوق دے اللہ تقرین مخلوق دے زنانو دا پار رب العزال دونم میں ربانی کردہ چی قرآن و اسلام و محمد رسول اللہ الله په تمام کائنات کې نارینه باندې سر زر بن کړل او رب لا یزال فرمایل چې زنانو باندې مصر آزاد کړل. اے قوم ووره الله په زنانو خفقیږي سمال چې د کونانو سردار بیان کو چې نارینه بر هم نه استعمالی او زنانو د پاره الله روان کړ. رب لا یزال په زنانو باندې دا مظلومان دی الله خفقیږي دا معصومان دی الله خفقیږي ناقص العقل دی الله خفقیږي. رسول مقبول فرمایل چې په خپل بچو باندې رحم کوي. اے قوم اوره د چاچ په کور کې دولونه وي او دیو کجوره راوړه نیمه یو لور لورکا نیمه بل لور لورکا دغه سړی به قیامت په ورځ ما سره یو ځای ولاړي. چاچ په خپل ماشومانو لونو باندې رحم وکړو نو رسول مقبول او فرمایل چې زنانو باندې رحم کوي دغه زمانه وا چې د چا خاون به مړ شلو او زنانه به سر توره کو ځنګل ته به بهر کا کلی کې به نه پرېښودا تر دې پورې چې محمد رسول الله د شریعت احکام بیان کړل ډلې ډلې زنانه راځي په اسلام باندې مینېږي او اسلام او دین او ایمان قبلی د رسول الله علیه السلام په خوله باندې کلمه وایي او په خوله د رسول الله مسلمانېږي. دا سرمادار زنانه جوړ شوې داسې بامل زنانه جوړ شولې چې په دنیا کې ته کومه خطا کېږي الله نه یریږي محمد رسول الله له راضي او داغې معافي غواړي دا الله دربار کې سجده لګی. رسول مقبول ته فرمایي چې اے حبیبا دا الله په در کې مونږ له سوالو کړه چې زمونږ ګناه معاف کړي. دواړو جانو سردار بیان کوي چې صغیره ګناه به په توبه سره معاف په مونږ او سجده سره معاف کېږي کومه چې د حد ګناه ده چې ازنه وکړله هغه غیر شادي شو دوی نو هغه زنانه د پاره حکم داد چې سل دوری به ورته ملاویږي ناری نه غیر شادی شوی نو سل دوری به ملاویږي او کچری واد شوی. رسول مقبول او فرمایل چې هغه زنانه د پاره د کانو سنسار د هغه پورې به وجنی چې تر کوم وخت پورې ته ساخت لنی وي هغه پورې به په کانو باندې ولي. دواړو جان سردار په محنت او محبت او رحمت باندے زنانو دن قبول کو دا سے وقت راغے چھ محمد رسول اللہ تیو زنان رالا آواز کہی چھ یا رسول اللہ سلام علیک. دوارو جانو سردار ورتوی و بی بی والی کا سلام والی کے سلام. اے بی بستا سوال منظور دیوایا پڑھ سا ارمان لے سا شکایت تیروڑے دے ورتوی دا اللہ حبیبا زما خاونشت دے خو پی الحال اے زما حبیبا زواد شوی ما ما تا دا اللہ نیر رالا اسن قیامت کے میں اللہ دا زنا کارو شرم سارو دا بدکارو خطاکارو سب کی ادرائی نو در بلا ازال دا غیظ و غضبو دا قہر نیرے گما یا رسول اللہ ماتا شابک حدراکا و سزارا لراکا چید دی دنیا نا پاک لار شما. دوارو جانو سردارو فرمایل چه داغ بی بی دا چه دا دے دا پارا سنسار حکم دے کونینو سردارو فرمایل چه اے صحابو دا بی بی واخ لے او دے لے سنسار ورکے پکانو باندی اولے شریعت و اسلام دے بی بی قبول کرے دے او دا دغ اسلام دا قانون و حکم دے چه دا خزا دے سنسار. عمر فاروق ورتوی یا رسول اللہ دی بی بی نتا پوسو کا کد دے پا گیڑا ما شموی نو اصن کدا ہوا جو. اے حبیب چرت دو قتل و دو خونو کران شو کونینو سردار ورتو فرمیل و بی بی وائی چستا پا گیڑا باندے نفوان دے ما شمشتا دے او کنا. ابی بی ورتو چی یا رسول اللہ سرواز پاکی ہوتی دی زما امید دے چی ما شم میں پا گیڑا شتا و بی بلال شا تک دا چی دا ما شم ستاز وی دے تانا زنا شوا خود غیر شادی شدنی لارش چی دا ما شم پیدا شنو بیارا شا. اگر پیچھو چھ سمودہ تیرا کولارا نو معشوم بچے پیدا شو معشوم غی کیوں نیو او بیاد رسول اللہ مجلس ترالا یا رسول اللہ زا اگر بی بی ما چھ تاثراتو فرمیل چھ معشوم دیوشی نو بیا سنسار لراشا دعاو جانو سردار تاواز کئی چھ یا رسول اللہ ما پاکا کا ما پکانولا ما دنیا کے مڑکا مالا سزارا کا دا قیامت دلوی روز سزا نا یرے گما دادا اغیر وز یرے دا پا کمو رز باندے چرا بلای ازال پا قہر شی داغ دا قہر دا وجن ما شمان لکان دا سلو اختے ما شمان دا اللہ دا یرے نزارو سپین گری شی دا غدا سے سخت و رز دا زمک باندے با اور لگے دلے پاسمان با اور لگے دلے پا غرونو بو با اور لگے دلے آغا بی بی داغ تکلیب نیری گی چھ مالا سزا را کا مادا خیرت سزا تا مپرد دل ترالا سزا را کا دوار جن سردار تا جبریل امین را ہے ورطوے حبیبا ددے پغے کے معشوم دے داغے معشوم دا حق دے جداب ورل دوکا لپے ورکی کونینو سردار تو فرمال چی و بی بی واپس لالا شاہ پخدے قسم دے چیزا یرے گم پا معشومانو باندے میل یما مظلومانو سرم امینہ دا ددے معشوم پتا حق دے قرآن عظیم فرمائی چی حولین کاملین پلو بچولا با دوکالا پیور کوئے دوکالا با رزق ورکے نو دے معشوم بچے دے دا دوز گیڑے تا ضرورت تے نفس مرولو تا ضرورت تے تا دل پیور کا چکل دے دو دوکالو شنو و بی بی بیارا شا دعاو جانو سردار قائے نامدارو فرمائل چی دا بی بی خلالا دا ایمان مالک دا دا اسلام مالک دا دا کمال مالک دا چی دا دے معشوم دا پیور دیش نداصر وزروان دیرالا او ما ورتوی چھ بیاراشا نو بیامور کے دمر ایمانو چھ راگلا کدا بی بی بیارالا او دے سنگسار نو بی سنگسار کے او سزا دے شریعت وارر کے سو وقت چھ دگا بودے بی بی کور تلا روزے دے دو کالو شو معشوم بچے راوستا وے اید اللہ حبیبا زما معشوم دے دو کالو شو زما حق پورا شو اوز دا اللہ دا پارا کمالا سزا راکا چے دا مرن بعد دا اللہ مخ کے پاکا والا رہما یا اللہ تمام مسلمانان دا زنانا پاکا مونگ دا زنانا اساتا ناروانا مساتا ڈمبا بازین مساتا رب العزان زنا بازین مساتا دا تمام مسلمانان رہنما شا یا اللہ دا محمد رسول اللہ پا خاطر تمام زنانا دا گنان پاک کا دا زنان پاک کا محمد رسول اللہ فرمائی چھ دا قیامت پور از با دا زناکار زنانو دیر بدن جاوی دا چوار پچڑو بطن وخ پری کی گی شرم گونو کی بورلا دا اور لمبیوی دا اور پچڑو بتنا دا غشان سزا ملاوی گی چی غوخی بطی پری کی گی نو زناکارو خوزو دا پارا رب العزال دیر سخت عذاب و قہر مقرر کردے یا اللہ تمام مسلمانان دا زنانا بچ کا خصوصا پا بی بیانو باند رحم کا زنانا بی بیان پامال کا کونے نو سردار تا غبی بی ویچ سزا راکا ورتے ویچ لارشا کلد دا ما شم بیا لاس کے روٹے نویشو دا خپل خوراک شی و بی بی نو بیا راشا آغا بی بی خپل بچلا روٹے لاس کے ور کرے دا پا موٹی کے ور تنیولے دا آنچ دا رسول اللہ مجلس ترالا آواز کئی چی یا رحمت للعالمین شفیع المظلمین مراد ناجزینا مشتاق العارفینا اے اللہ حبیب راشا صحابہ کرام تو آیا چمال دا اگے گناہ دا اگے سنا نہ پاکی را کہ او ما سنسار کے اغا ما شمے تو اغستا وے اے حبیب زما ما شم روٹے خریش ما پاکا کا ما شم بچے تے او صحابی لے ورک وے غستا او دا بی بی میدان تا بوتلا کونے نو سردارو فرمائل چھ دا بی بی واخلے او دا میدان منس کے ادروے بیا والا کندہ اکنوے سو وقت چکندہ دا نام نام پورے اکن استیشی نو دا بی بی پک ادروے او دا پک خخکے دا خخولو نباد دا بی بی با مندہ نشی والے دا با واز نشی کولے تخت دے بنشی اے صحابو تمام مدینہ منورہ کے لانو کے چھ گٹے اکانی روڑے دا بی بی ادروے او دا پک سنسار کے صاحب کرامو بی بی روان اکرا ورسا سر کانی واغستل گٹے واغستے او بی بی خوشا لیگی چی یا اللہ ستا میں ربانی دا دنیا کے بپا کا شما گناہ با میں معافی او زبد قیامت پو رستا در کے پاکا والا رہما یا اللہ داستا لو یا مہربانی دا سو وقت بی بی لے میدان کے کندو کنولا نو بی بی اے پکیو درولا او اغزنانا ورکے نام نام پورے خخکڑا صحابہ کرامو تیوے چھ تمام کلی کے لانو کے خار کے چھ تمام کلی راش ہے زنانا مراغل ناری نا مراغل زارو زانان راغل او پدی بی بی محمد رسول اللہ حکم کچھ دکانو باران شورو کے یو طرف تا پی دا گٹو باران لے او بی بی اے منس کے والا دا صحابہ کرامو سر گٹی دی کانی دی کونینو سردارو فرمیل چی دا بی بی پا مخ باندی مو لے آسے نا دا مخ باندی اللہ خپ کی گی اللہ در نا ناران شی بی بی منس کے والا دا صحابہ کرامو تا حکم کی چی دوم رے اولے چی پا دے کانو کے پٹشی سات نوزی نو بیاتے را روا دغلت صحابوں کی او صحابی والار دے چھ پکانو گزارو نا شروع شو او دنا منکانی شروع شو ترد مرے پورے ڈکشل صحاب کرامو چھ وشتل کل خالد امنی ولید والارے کانے روا غستا او چھ سمالے پکانو گٹا گزار کاؤ دا بی بی پی پا مخ باندے او لگے دا دا بی بی در ملا شلا دیر تکلیب کے وہ دیر مصیبت کے وہ دیر زخموں پہ جوڑ دی دوینوں پہ باران دے دوینوں پہ سیلاب روان دے خوچ سمال پہ یو مخ او لگے دا ندا بل مخیرہ وارو او چی پہ بل مخ باندے او لگے دا دم خدو کے ماچو وینت دار والا دخالو دم نے ولید پہ جامو باندے دوین دار اپرے وطا خالد دم نے ولید دخلے نصب دا خبر لارا وینت مردار ہوئے او دیوازو کو چی دی زناکار خز پہ خراب وینک کرو شما خوچ دا سے او قتل ددوارو جانو سردار والار دے سترگو مبارکو کیوخ کے گردے دے ورطوی چے خالد امن ولیدہ دے زنانا تا مردار موایا دے دیوینی تا مردار موایا پخدے میں دے قسم ہوئے اے خالد امن ولید دمر بہترین ایماندار دا دا دے ایمان مالک دا دا اسلام مالک دا دا درے کرت ما کور تولے گلا چے دا بدا اللہ دا حکم نا پٹشی سزا نا برستو شی خدا دمر ایماندار دا چے درے وارا زلے رالا نن نا دیوی نا خدای تا دمر مقبول دا کچر قیامت پورس باندے دا یووی نا اللہ زما دا گنانگار امت پا یو چابری کی گناوی او بلڈر تا داوی نوی اللہ قبول اکڑا نظما دا طول مد دا گنا پا بدل کے دا یو ساز کے وینم اللہ پا کافی دا زما دا امد گنا پا پی خدای ماف کے چاچا بیر خبرو نلال چه سوک سنسار شی داغو بینا پاکوی آغا انسان پاکوی دا قیامت پورز باندی دا لا درگا کے دیر پاک ولاری دا پاکانو سب کے ولاری آغا دا توہارو پا سب کے ولاری دا مطاہرو پا سب کے ولاری اللہ تے نرازی وی دا خبرو نچلارل یو صحابی پا منڈا منڈا راغے آواز کہ یا رسول اللہ فدا کا امی و ابی پلار و مور میں در نظار شاہ فدیت من وجہ کا ساد مخن قربان شم مالم سزارا کا دوال جانو سردار ور تو چتا کم گناہ کڑے دا وے اے حبیبا ز گناہگار ما دیر سیا کار ما ز خطا کار ما مان زنا شوے دو مال سزا را کا چ زمدا اللہ پدر کے دو پاکانو سب کے ولاڑے ما زمدا اللہ نہ رے گما اگ ثابت وے بچیا دستور کو زنا بد کڑی لاشا دور کا تم بدکڑی زما زانو دستر گو قتل مو غیر زنا نوتا قتل کم دا گنا دا چھ دا دستر گو زنا دا حضور فرمائی چھ العینان زانیا سترگم زنا کاری دا بد قیامت پور کم سترگو چ غیر اجنی بیو زنا نو تکتلی غیر محرم او زنا نو تکتلی وی دا سترگ بر بلا ازال ویلی کڑی سیکا پکے اڑے او دا اور پسی خونو بد سترگ رندے دا اور سی خونا پکے وی رب کریم فرمیل اے حبیب دسترگو گنا ام زنا دا نو حضور فرمال چه العینان زانیان دسترگو زنا بدکڑی سترگم زنا کاری رب کریم فرمائی اے حبیب لاسنم زنا کار دی دلاسنو زنا حضور فرمال چه الیدان الازانیان بچی لاسنم زنا کار دلاسو زنا بدکڑی دخپو زنا بدکڑی دوارو جانو سردار ور تو وی لاشا تد سنگسار قابل نے سنگسار تھا تن ملائے آغا صحابی یو طرف نراتوشی اے دا اللہ حبیب سمزنا میں کڑے دا اے حبیب اللہ دفارکا مال سزا راکا چی دنیا کے دا سزانا خلاش مخیرت کے بت اخلاص ہے دوال جان سردارو فرمیل چی میدان تے بوز ہے آغا صحابی میدان کے ولار دے چخل کو تیواز کو گٹ رو رہے کاری رو رہے دا صحابی نہ زنا شوے دا او چاچ زنا کری دا غد غانجام دے چا غیر شاد شدنوی وادی کری دا غانجام دا دے چی دی با دوم رویشتی شی چی پکانو کتے نسوز وفات شی کونینو سردار پا حکم صحابہ کرام لارل دا سڑے میدان تور وستا سمجھ میدان کی ادری دو صحابہ کرام ات حضور فرمان وی چھ اے صحابہ دا زناکار سزا بداوی چھ پکانو کی بپٹی گی نو دے پکانو گٹولے دا غلط صحابہ راج مشود کلی خلق او دا کانو بارانے پہ بانے جوڑ کو دا صحابی چھ دکانو بارانو لی دا تکلیف و مصیبتو لی دا چھ یو طرف تا با پکانی باندیو لگے دا نیو حی بینارے کا بل طرف تا چھ با پکانو لگے دا وی بینارے کا دا دوارو جانو سردار والار دے او دے منس کے پکانو کی گر کڑ دے دکانو پہ باران لے کلک پہ پاکستان کے دا اسلام قانون آگے دا قرآن عزیز قانون را گئے او یو زناکار پچو کے سمسار شو جاریاں سنسار شو پکانو کی یو زناکار سڑے پڑ شو یا زناکار خزا نب پاکستان کے سوک زناو کی نب اغلاو کی نب ڈاکو کی یا اللہ مولد قرآن عظیم قانون را کا خدای می د قسم وی د محمد رسول الله صحابه کرام لګیا دي اغه مزیدار صحابی را گیر کړی دی او پکانو غټو په باران دی ناګل یو صحابی د ډیر قهر نه غټو چاته کړه او دغه صحابی چې سنسار وې داغه مخله را گزار کا او صحابی چې سمخ مخ لګی دا په مخ باندې زخم شلونو یو وای ناره کا صحابه ورته وای چې وای مکوا زنا د کولا اوس د خدای سزا ته ټینګ شه اے زنا کارا بدکارا خطا کارا وای وای مکوا خو چې د حضور علیه السلام سترګو مبارک ته وکتل نو حضور مخ مبارک باندې وکړه روان وې اواز کوي محمد رسول الله چې اے صحابه کرامو په خدای قسم دې دا صحابی د ایمان مالک دی ډیر د کمال مالک دی دې په الله مئنل الله په د مئنل دې په قرآن مئنل قرآن په د مئنل دا الله حکم ته غاړه کې خودا صحابه کرامو په خدای قسم دې کده د دا یو وی رب کریم په خپل دربار منظور کو دا داسې وی دی چې د تمامو ګناګارانو د پاره قیامت کې کافرې دا یو وی یو خواکا او د تمام علم ګنا بل خواکا د دې وی په ځای به الله زما ټول امت معاف کړي دا وی الله ته دومره منظور دی زما عزیزانو ارزانې دغه د محمد رسول الله قانونو او د رسول مقبول نه دغه قانونو د زنانه حق نو چا به کور کې پرېښود نه خاوند چې بیا مړ شو وی بیا ته سپېرې ځنګل ته به ځې ځنګل کې به لیونی وی چا به حق نه ورکولو چا به انسانیت کې نه پرېښود نه دومره د جهالت مقام او وقتو چې بوتان به په خپل لاس جوړ کړو ورله به ملغل سترګې ولګولې د سرو زرو جبه به وه هغه بوت به ځان له جوړ کړو په خپل لاس به جوړ کړو بیا به م ورته سجې لګولې وی به دا زمونږ الله دی دومره د جهالت وختو یا الله مونږ د جهالت د جاهلانو نه پامان کا دوار جانو سردار اقای نامدار ته یو صحابی راغې ورته وی زما حبیبا پلار مور پې در نظار شه مونږ دومره جاهلانو یو ورځ مې په خپل لاس ځان ته بوت جوړ کړلو په خپلو لاسو مې وله سترګې جوړې کړې په خپلو لاسو مې غوږونه جوړ کړ پوزه مې ورله جوړه کا بدن مې ورله جوړ کړو ځان ته مې مخامخ ودرو او زه ورته په سجده باندې پرې وطم ما وی دا زما معبود او زما کار سال اے دا اللہ حبیبا کلک بنوی می وراغلا نو مونگ باغا علا خورلا چه ترسو مخپل بوتانو لیخی نوا که کلب مزیدار اگو خرالا شراب برالل مونگ باغا علا خورل چه اگو مخپل بوت لور کرلی نوا دا اللہ حبیبا یو رس چا مانستر اولل او چه غین می نوری واغستا دیر مزید دارا باندے او لگے دل دیر حسن دارا باندے او لگے دل ماوی چه دام اخپل خدای لے اوڑی نوی اگر بوت او سنم لنو اگر پور بین خورما دا اخپل بوت لورم چاہتی او خوری او اگر نپاتی شنو بیا بیز او خورما سمال جی میں دا مستو کٹوے و آغستا اگر اخپل بوت تا میں کی خودا او چه اخپل خدای و بوت تا میں کی خودا مال چه اے زما بگوانا او زما خدایا زستا بندے ما او تو زما خدای کارساز و مشکل کوشا ہے دا ماست پا ما خو لگے دل تم تینا اخرا چاول تو اخرنو بیا بیزو خرما دوال جان سردار تا آقای نامدار تا صحابی بیان کئی چه مونگ دوم را جاہلانو چا کٹوے ما خام پور پرتوا چه ور لما امانی پرتوا اگ خوڑ لنوا ویز خپا شما چه یا اللہ زمان گنی زمان خدای خفا دے نو رب العزال ما پا در کے سوار کرو چه رب العزال امان خپا نشتو خو زمان خدای اگ تبا میں مشکل کوش شاوے اگر تب میں حجت رواوے نزخ پشما بیا ورت پسجد پریوتم چے اے زما خدایا کتمان مرو رو خپے نزبتا پخلا کما خدا ما سوخرا امرا واغستل او دا خپل بوت اخلے پسر بان میں کی خودل چے خام خیو خورا کو زمان شرمے گے یاد نور بوت خانے دو بوتانو نشرمے گے نو چے کلش پراشی اے زما بوتو زما خدایا نو دش پہ پٹو خرا شرمے گا ما ویچ سہر رالما امی قتل نو اگا ماستا مانی پراتو والمیر چے خوڑل دینوی اگا پور بیستا سر نکوز نکما زور تکورم لگ دلرے ناستیم ویچ امی قتل دکلی نو یوز پیر آگے او چے چار چا پیر توشو نو اگا مستو بوئی پیو لگے دا مستو کٹوے پس زما دا بود پو گباند کے ناستو خورا کے دا مستو شروک اے محمد رسول اللہ ممدوم رجاہلانو اگا دا مستو کٹوے علاوڑ شواو پس راوڑ دا زما اگا بود بان پریوتا سپے لگیا دے اگا بود نماست سٹی آتر دے چھ ماستے تیو سٹل اس پے مور شنو بے زما پا بود باندی متیاز شروک